Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse publieke omroep moet uit maximaal 6 omroepverenigingen bestaan. Dat zegt een adviescollege publieke omroep dat in opdracht van het kabinet de toekomst van de NPO heeft onderzocht. Het college vindt ook dat de overheid zich minder met de publieke omroep moet bemoeien. Zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf langdurige klachten kregen, kunnen zich vanaf vandaag melden voor een compensatievergoeding. Ze krijgen eenmalig €15.000 als compensatie voor inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid. Het loket blijft een maand open. De NS wil de heffing voor reizen in de spits beperken tot maximaal €2,50 per treinreis. Zo wil het bedrijf de weerstand in de Tweede Kamer wegnemen. De opbrengst van de heffing wordt gebruikt om andere treinreizen goedkoper te maken. 80% van de ritten zou daarmee goedkoper worden, zegt de NS. En in de Stille Oceaan heeft een robotonderzeeër een zeldzame octopus gefilmd. Het kleine diertje wordt de Dombo-octopus genoemd. Het dier heeft 2 vinnen die er hetzelfde uitzien als de flaporen van de vliegende olifant uit de Disney-film. En groot zijn ze niet, een volwassen Dombo-octopus kan 20 centimeter lang worden. ANWB-verkeersinformatie. Ongelukken zorgen op 2 plekken voor flinke vertraging. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Baarn is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is bijna een half uur. En bij Rotterdam op de A15, Europort richting Rotterdam. Ter hoogte van Hoogvliet is ook een ongeluk gebeurd. De weg is daar helemaal dicht. Verkeer kan er wel langs via de parallelbaan. Maar hou rekening met een half uur vertraging. En een flinke file daardoor op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. Daar rijdt het langzaam over 14 kilometer. Vertraging is bijna een uur. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of Je Leven, het economieprogramma van de NPO Radio 1. De rechter geeft Big Bazaar, net is dat binnengekomen in het nieuws, opnieuw geen tijd om extra te reorganiseren. Het failliet van het bedrijf lijkt nu wel echt dichterbij te komen. Economisch journalist Erika Verdegaal vertelde eerder al bij ons dat ze er helemaal niet graag winkelt. Ik ben er helemaal geen fan van. Ik weet niet of het in het hele land zo is, maar hier in Leeuwarden komt er geen kip. En ik vind het een hele ongezellige winkel. En je hebt ook niet het gevoel dat je precies weet wat je daar nou kan halen. Ja, het loopt al eventjes. De strijd om het faillissement zou je kunnen zeggen. Het is wel een strijd tussen de schuldeisers. We leggen zo meteen uit hoe dat nou zit. Geld of je leven. Eerst naar bedrijven zoals Trekpleister. Die doen hun uiterste best om stagiaires aan te trekken. Het eerste wat ik heb meegekregen van mijn begeleider de eerste dag is dat ze vertelde dat ik altijd enthousiast moet blijven wat er ook gebeurt. Mijn stagebegeleider die vertelde dat ik makkelijk op klanten moest af kunnen stappen en dat de klant altijd koning is. Dat is op zich een goede les. Klant is altijd koning, er kan niemand tegen zijn. Maar Nederlandse mbo-studenten lopen vergeleken met het buitenland heel lang stage. Doen dat relatief vaak onbetaald, zo blijkt uit internationaal onderzoek. De vraag is dat wel zo eerlijk en zo nee, kan het dan anders? Ga ik over praten met onderzoeker en adviseur in de mbo-sector Mark van der Meer en Justine Feitsma van CNV Jong. Beiden van harte welkom. Goedemiddag. Meneer van der Meer, hoe komt het eigenlijk dat onze mbo's zo lang en zoveel stage lopen? Nou ja, de stage in het mbo is natuurlijk een enorme kwaliteit van het mbo. Dat maakt het mbo precies onderscheidend. Mm-hmm. Het mooie van de stage is dat je kennis kunt maken met echte klanten. Zoals een voorbeeld zojuist ook gezegd. Wat er ook gebeurt, je proeft, je ruikt het werk. En dat kun je in de schoolbanken niet leren. Dus de stage is een van de mooie kwaliteiten van het mbo. Echt onderscheidend. En een ontzettend belangrijke periode van je studie. En dat doen wij dus. Onze mbo's doen dat meer en langer dan andere Europese landen om ons heen. Ja, dus ook daarvan zou ik zeggen, dat is een grote kwaliteit. Ja. Naarmate je die werkvloer veel meer in de school kunt brengen, kun je de kwaliteit van het onderwijs sterk verbeteren. Dus dat is in principe gunstig, zou ik zeggen. Ja, maar er is altijd een maar, ook in dit verhaal. Ze doen het dus lang en veel, maar ze krijgen vaak niet zo goed betaald. Of helemaal niet betaald. Ik geloof dat we er echt niet goed afkomen, hè, als Nederland zijnde. Je geld en je leven, zou ik zeggen in dit geval. Ja. Dus investeren als bedrijf. Maar het is, als je naar de statistieken kijkt, en dat is het grote voordeel van een internationale vergelijking, dan zie je in één keer hoe pijnlijk het is dat sommige studenten een zesde ongeveer niet betaald wordt voor die stage. Terwijl in een krappe arbeidsmarkt je zou verwachten dat bedrijven daar zeker in investeren. Ja, dus geen geld en daardoor ook niet zo goed leven. Ik denk dat voor studenten ingewikkeld is. Zij zullen die stage willen lopen. Als je een kans wilt maken op de arbeidsmarkt, er zijn natuurlijk overal vacatures, dan is een stage je beste entree, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus ontzettend belangrijk om daar te zijn. Ja. Justine Feitsma van CNV Jong. Dit is voor jullie niet voor het eerst dat jullie dit horen of lezen, als het om dat onderzoek gaat. Jullie maken hier al langer druk over. Waar gaat het mis? Ja, het gaat sowieso gaat het mis bij stagevergoedingen. Dus voor elke opleiding, ook HBO en WO-stagiairs krijgen weinig betaald of niet betaald. Maar de MBO-stagiairs krijgen echt heel vaak gewoon geen enkele vergoeding. Dus totaal niet eerlijk wat mij betreft. Als je hoort hoe belangrijk stage lopen is. En laten we ook niet vergeten dat het verplicht is om stage te lopen, hè, tijdens je opleiding. Ja, je zou kunnen zeggen, want dat blijkt uit het onderzoek, bijna 70% van de mbo'ers loopt tenminste 7 maanden stage, tegenover een gemiddelde van 30% in de andere onderzochte landen. Je zou dus ook kunnen zeggen, in Nederland doen mbo-studenten heel veel werkervaring op, wat super positief is. Ja, gaat het dan altijd om geld, is de vraag. Nou ja, een stage is er natuurlijk om te leren. Hè. Dat is natuurlijk wat de kern van een stage is. Je leert om te werken en je moet erbij begeleid worden door een stagebegeleider. Ja. En wij zeggen altijd dat hoort ook meer tijd te kosten voor een bedrijf dan het oplevert. Maar dat zien bedrijven vaak niet zo. Ze worden vaak ook als gewoon werknemers behandeld. Tegen dus eigenlijk geen enkele onkostenvergoeding. Want ja, ze zijn vaak gratis. Ja, want daarover gesproken. In juni kreeg vliegtuigmaatschappij Transavia een boete van de arbeidsinspectie omdat het bedrijf 60 mbo-stagiairs als een soort volwaardig personeel inzetten. Is dat dan gewoon misbruik? Want dat mag sowieso niet, toch? Nou, dat noemen wij gewoon misbruik, ja, hier. Ja. Want wat je gewoon doet is kijken, nou, we hebben klussen liggen en we hebben eigenlijk mensen nodig. En wat zijn de meest goedkope krachten? Nou, dat zijn dan de mbo-stagiairs, want die moeten toch stage lopen. En dan in het kader van leren zetten ze op dat soort klussen neer. Dus dan ben je gewoon werknemerstaken aan het doen tegen geen vergoeding of lage vergoeding. Ja, Mark van der Meer, wat kan je eigenlijk, wat mag je van als stagiair van een bedrijf verwachten? Heel veel. Want je bent in opleiding. Dus je moet begeleid worden. Mm-hmm. Het gaat erom dat je taken krijgt, opdrachten krijgt die misschien in het begin eenvoudig zijn en steeds complexer worden om je vak te leren. Ja. Dus je kunt heel veel van een bedrijf verwachten. En met name in termen van begeleiding. En daar past ook een acceptabele vergoeding bij. Oké, dus begeleiding en een acceptabele vergoeding. Nu begrijp ik wel dat er een soort stagepact is tussen bedrijven. Bedrijven hebben er allemaal een handtekening onder gezet. Jullie knikken allebei. Waaruit, mevrouw Feitsma, zo'n beetje blijkt dat je dus als bedrijf een passende vergoeding moet geven. Ja, er staat inderdaad passend in. Wij waren natuurlijk heel erg voor een minimaal bedrag gaan noemen. En, ja. En ook voor een gelijk bedrag, want het is ook totaal oneerlijk wat mij betreft dat je een mbo-stagiair veel lagere vergoeding geeft. In dezelfde bedrijven gebeurt het, hè, dan een hbo- of een wo-stagiair. Mm-hmm. Ook heel gek. Dus dat artikel mocht iets uitgebreider van ons daarin. Maar wat is een passende vergoeding? Dat mag je als bedrijf dus zelf bepalen. Nou, wij hebben op dit moment een petitie lopen vanuit CNV Jongeren en het ISO en Probeer de Bond over een minimale stagevergoeding, die om dan landelijke afspraken daarover te maken. En ja, wat passend is, dat is natuurlijk best wel moeilijk te bepalen. Want wij houden een beetje de Rijksoverheid aan. Altijd als goed voorbeeld. Die is ongeveer 700 euro per maand. 747 euro wordt daar betaald. 747 euro, nou nog meer. En, maar wij pleiten al langer voor gewoon een grootschalig onderzoek in Nederland naar wat zou een minimale vergoeding kunnen zijn. En wat zou dat wat jullie betreft moeten zijn? Nou, wij zeggen echt als minimale ondergrens zou je zeker 400 euro moeten hanteren, maar... Oké, 400 euro zou een bedrijf sowieso moeten betalen aan een mbo-stagiair. En dat hebben we overigens berekend op basis van inkomstendelving met gegevens vanuit het Nibud. Dus dan zou echt... Want je werkt natuurlijk, je loopt 32 uur per week stage. Je moet normaal een bijbaantje hebben naast je studie. Dat is bijna onmogelijk dan. Dan moet je in het weekend erbij werken, doen ook veel stagiairs. Dus dat is een beetje waar wij op uitkwamen als absoluut minimum. Ja, meneer Van der Meer, is dat een acceptabel minimum? Nou, het lijkt me billig. Waar je naar moet kijken is, wat is het alternatief? Als je geen vergoeding krijgt of een lagere vergoeding, heb je misschien noodzaak om een bijbaantje te krijgen. Mm-hmm. Dus dan ben je minder beschikbaar om je echt te ontwikkelen in je stage. Het komt er dan op dat moment op aan. Ik denk dat je nadenken moet denken over die stage op een hele andere manier. Kun je die stage ook bijvoorbeeld op een zodanige manier begeleiden door mensen uit de school in het bedrijf te halen? Kun je oudere werknemers, jongere werknemers laten begeleiden? Zijn andere vormen van ontwikkeling mogelijk? En dan wordt die stage even ook veel interessanter. Dan wordt die periode korter, kun je sneller leren en ben je veel interessanter voor de arbeidsmarkt. Ja, ik zit nog even te denken toch, mevrouw Feitsma, maar 32 uur stage lopen, dan kan je toch nog wel een bijbaantje erbij hebben. Kom op, het zijn jonge gasten. Ja, nou ja, dat doen ze. Ik zie ze hier ploeteren, hoor. Dan hebben ze hier 4 dagen per week stage. Dan heb je 2 dagen in het weekend dat je je bijbaantje hebt. Ja, dan heb je 1 dag misschien vrij. Dat is echt wel weinig, hoor. Ik weet niet hoeveel u werkt, maar... Ja, nee, ik ben geen stagiair meer, gelukkig. Nou ja, en nee, dat maar... onbetaald, hè, ook nog even. Ja. Dan ga ik even naar de andere kant, want we hebben natuurlijk ook even gebeld met de werkgeverskant, VNO-NCW. Die wijzen erop dat uit datzelfde onderzoek blijkt dat dus een overgrote meerderheid, 84%, wel betaald krijgt. Er gaat kortom al heel veel goed, stelt VNO-NCW. Daarnaast zegt VNO-NCW, kijk, het is ook veel meer, die studenten en die stagiairs zijn veel meer gebaat bij een goede begeleiding. En die kost ook geld, die kost die bedrijven geld. Hebben ze daar een soort argument, mevrouw Feitsma, wat u betreft? Nou nee, ik vind als je als werkgever, heb je een maatschappelijke functie om de arbeiders van de toekomst te trainen en op te leiden. En ik vind juist met de tekorten van nu, Mark van der Meer zei het al, juist met de tekorten van nu zou je moeten investeren in werknemers. En dan gaan ze moeilijk doen over het opleiden of het vergoeden van mensen die dat willen doen. Ja. En denk ik, ja, steek er nou tijd en energie in en zorg dat ze goed straks in de zorg er klaar voor staan. Voor het onderwijs, ja. Hoe zou je deze reactie dan kwalificeren van VNO-NCW? Luiheid. Luiheid. Mark van der Meer? In het Engels, penny wise, pound foolish. Okay. Ja, je moet investeren. Maar je kunt wel op een hele andere manier ook die begeleiding organiseren. Ik denk dat dat van belang is. Je kunt best mensen uit de school in dat bedrijf halen. Je kunt het werk op een andere manier organiseren. Je kunt groepjes van studenten tegelijkertijd in een stageproject laten werken. Dus op die manier wordt het stagevraagstuk ook veel groter. En dan gaat het niet alleen over vergoeding en tijd, maar over echt kwaliteit. Ja, maar en daar moeten we veel meer over weten, denk ik. Ja, maar als je dit aanhoudt, wat u net zegt, moet je dan wel praten over bijvoorbeeld een minimumvergoeding, waar mevrouw Feitsma net... Ja, dat vind ik billig, dat zei ik toen net ook. Ja. Want je bent gewoon productief. Maar het gaat toch om meer dan alleen een vergoeding, zegt het u? Het gaat om veel meer dan alleen de vergoeding. Ja. Maar ik vind de vergoeding wel als minimum billig, omdat je productief bent en je draagt bij aan de resultaten van het bedrijf. Dus dat vind ik logisch. Ja, en jullie zeggen eigenlijk allebei, het is heel dom om zo te redeneren als VNO-NCW nu doet, want dit is je toekomst. Die stagiaires zijn je toekomst, mevrouw Feitsma. Ja, dat zeker. En laten we ook niet onderschatten wat ze bijdragen. Kijk, je moet ze natuurlijk wel opleiden en je moet ze begeleiden. En dat is alleen maar heel goed. Maar daar leer je als stagebegeleider ook heel veel van. En ook als organisatie. Ik bedoel, als je jonge mensen in je organisatie hebt. Sommige organisaties hebben vermoeite met het aantrekken van jonge mensen. Mm-hmm. Nou, dat is precies je blik, de blik die je ook af en toe kan gebruiken. Ja. Dus ze voegen ook echt wel wat toe. Ja, en is het nu ook niet zo dat er inderdaad heel veel goed gaat, wat zij stellen? Dus 84% krijgt al betaald. Nou ja, een 10 euro zou dan al betaald zijn. Wij horen alleen nog maar heel veel verhalen over mbo-stagiairs die heel weinig betaald krijgen of bijna niet. En laten we echt vooral het aspect van de oneerlijke vergoeding niet vergeten. Hoezo is een mbo-stagiair zoveel minder waard dan een wo-student? Want daar zit wel ongelijkheid tussen, zegt u. Een wo-student wordt sneller betaald dan een mbo-student. Nou, dat gaat om honderden euro's hoor, in verschillen. Soms een mbo-stagiair op 70 euro per maand en een hbo of een wo op 500. Ja, hetzelfde dus, bedrijf. Dus in dat opzicht is minimumvergoeding op zijn plek, zeggen jullie allebei. Wat als dit nou niet gebeurt? Want dit leg je in Den Haag neer, neem ik aan. Of bij die bedrijven? Waar ligt de verantwoordelijkheid wat u betreft, mevrouw Feitsma? Nou, het zou allereerst bij bedrijven moeten liggen. Het liefst zou ik bedrijven erop aanspreken en zeggen, nou, pak die taak op en omarm het ook en ga daarvoor staan. Maar dat doen ze niet. Dus ik leg het zeker bij de overheid neer om dan maar landelijke wetgeving met een minimumbedrag te komen. Ja. Mark van der Meer, tot slot. Heeft u zelf stage gelopen? Zeker. Kreeg u toen betaald? Zeker. Weet u nog hoeveel? Dat weet ik even niet. Met inflatie meegerekend. Ja. Maar kijk, mag ik nog één puntje? Die stage is ook natuurlijk, het gaat ook om kansen krijgen tot. Hè? Dus het is de vergoeding, maar het is ook dat bedrijven sowieso de handen moeten uit de mouwen. Hè? Er zijn veel te veel studenten die worden afgewezen. Er is discriminatie, dat staat ook allemaal in het stagepact. Dus ik denk dat het onderliggende probleem echt nog groter is dan dit. En de vergoeding is één element, maar ook toegang krijgen tot die stage. Echt goed begeleid worden en daarmee kansen krijgen voor de arbeidsmarkt van morgen, dat het daar echt om gaat. Ja. Ik dank jullie beiden heel hartelijk voor jullie toelichting. Justine Feitsma van vakbond CNW en adviseur in de mbo-sector Mark van der Meer. Geld of je leven. Ja, ruim een half uurtje geleden uitgesproken. Big Bazaar krijgt opnieuw geen extra tijd om een faillissement af te wenden. Zo oordeelde de rechter zojuist. En daardoor is een faillissement opnieuw heel dichtbij. Hoe staat het er nu voor en welke andere belangen spelen er op de achtergrond? Ga ik over in gesprek met Joost Konings van invorderingsbedrijf Amsterdam, die verschillende schuldeisers bijstaat in dit verhaal. En Frank Verstijlen, hoogleraar privaatrecht. Van harte welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Konings, u staat, ik geloof, 18 schuldeisers bij? Ja, klopt, ja. Ja, dat is heel wat. Wat vindt u van de uitspraak dat ze dus de Big Bazaar geen extra tijd krijgt om regeling te treffen met de schuldeisers? Ja, ik denk dat het in de lijn der verwachtingen lag. Het is eigenlijk een oude wijn in nieuwe zakken. Er is al 3 keer een verzoek gedaan voor een uitstel. Ja. En de redenatie van de rechter is continu hetzelfde. Ja, en die redenatie is? Nou, dat je aan een zogenaamde WOWA-toestand moet voldoen. Je moet aan je lopende verplichtingen kunnen blijven voldoen. En Big Bazaar heeft geen plan neergelegd. Nee. 3 keer niet om de huidige schulden te betalen. Ja, u noemt gelijk al een term. De WOWA-verplichting. Ga ik meteen naar onze hoogleraar in het gezelschap, meneer Verstijlen. Wat is dat, die WOWA? Ja, die WOWA staat voor de Wet Homologatie Onderhandsakkoord. En dat is een nieuw instrument dat de wet biedt sinds 1 januari 2021... aan bedrijven in moeilijkheden om, kort gezegd, die moeilijkheden op te lossen zonder dat er een faillissement of surseance aan te pas komt. En dat betekent dat je eigenlijk nog zoekt naar een laatste uitweg voordat je failliet gaat eigenlijk? Jazeker. Ja. Het idee is dat als er een faillissement komt, dat iedereen daar last van heeft. Dat het schade veroorzaakt. Mm-hmm. Dat meer schade dan nodig. Vaak is het zo dat het dan beter is om een andere oplossing te vinden. En een manier om die oplossing te vinden is de WOWA. Je doet een voorstel aan je schuldeisers. Ja. Je stelt voor om, ik zeg maar iets, in plaats van 100% te betalen nu, betaal ik 80% over een maand of over 2 maanden, mm-hmm. 60% of wat het ook is. En de gedachte is dan, als je iedereen op 1 lijn krijgt, dan zijn alle problemen opgelost. Nou, dat kan ook buiten de WOWA. Je kunt altijd een voorstel aan al je schuldeisers doen. Ja. Maar het grote voordeel van de WOWA is dat je dat akkoord kunt opleggen aan een minderheid. Oké, dus als een aantal schuldeisers zeggen, wij willen dat niet, wij willen gewoon een faillissement, dan kan een rechter, als hij zich hier wel voor uitspreekt, eigenlijk de schuldeisers opleggen, we gaan wel van deze wet gebruik maken. Dan wordt dat akkoord opgelegd. Dan heb je er niet mee ingestemd, maar ben je er toch aan gebonden. Ja. Dan moet je wel aan een hele trits voorwaarden voldoen, maar het kan. Ja, meneer Konings, want daar komen we een beetje op het punt. Er zijn, geloof ik, 34 schuldeisers in dit verhaal. Er zijn veel meer schuldeisers, meer dan 200. Maar er zijn 34 partijen die het faillissement aangevraagd hebben van deze firma. Dat weet je eigenlijk niet, hè. Op moment nul. Dan ga je als individuele schuldeiser het faillissement aanvragen van een vennootschap. In dit geval van Big Bazaar BV. En dan, als de tijd verstrijkt, kom je erachter dat er al 34 meer waren. Dat is extreem veel. Ja. Het komt eigenlijk nooit voor dat je als met z'n allen op één prooi jaagt eigenlijk om betaald te krijgen. Ja, dus u zegt, het is wel een teken aan de wand dat het 34 zijn die het faillissement aanvragen. Maar er zijn dus ook schuldeisers die niet zozeer aansturen op een faillissement. Is dat vervelend eigenlijk, als die schuldeisers het eigenlijk niet met elkaar eens zijn? Eigenlijk is dat niet vervelend. Je komt als individuele schuldeiser op voor je eigen belangen. En je belangen als schuldeiser die kunnen afhangen van allerlei omstandigheden. Denk aan verhuurders die willen huur ontvangen. Ja. En als er niet betaald wordt, willen ze de winkel leeg hebben. En leveranciers willen natuurlijk graag hun goederen terug. En als die niet meer in het magazijn liggen, zoals bij Big Bazaar het geval is, de goederen zijn er niet meer, dan liever een faillissement, want nu krijg ik ook niks. Ja, en dat betekent dat er dus zeg maar strijdende belangen zijn binnen die schuldeisers. Over het algemeen wel, alleen na 3 rondes zijn de meeste schuldeisers, en dat lees je ook in het vonnis van een half uurtje geleden, zijn het er wel over eens. Ze willen geen afkoelingsperiode, ze willen gewoon nu duidelijkheid. Ja. En dat betekent waarschijnlijk een faillissement, want morgen vroeg om 10 uur worden de eerste zaken behandeld in de rechtbank in Amsterdam. En dan staat de faillissementsbehandeling van Big Bazaar op de agenda. Ja, u verwacht dat morgen een faillissement wordt uitgesproken over Big Bazaar. Dat verwacht ik. Wij treden onder andere op namens de verhuurster uit Goes. Ja. En ook haar zaak wordt morgen behandeld. Kooistra, de eigenaar van Big Bazaar, is privé opgeroepen door de deurwaarder vorige week. Ja, en zij zegt ook, ik wil mijn pand terug kunnen krijgen. Want er wordt nu niks betaalt. En ja, ik kan er ook geen andere huurder in stoppen, want het huurcontract loopt maar door. Ja. En door een faillissement wordt dat huurcontract beëindigd. Ja, eventjes nog over die WOA waar het net over ging. Die wet dus om nog een soort van een faillissement af te komen. Vindt u dat een goed idee eigenlijk? Dat Big Bazaar zeg maar die nieuwe wet probeert te gebruiken om eigenlijk, nou ja, misschien kan je het zeggen, wat extra tijd te kopen? Ja, ik vind het een goed idee als het ook realistisch is. Want die wet is eigenlijk gemaakt om levensvatbare bedrijven die het even moeilijk hebben nog te redden van de ondergang. Ja. Dus een soort tussenoplossing. Maar ja, dan moet je nog wel levensvatbaar zijn. En de vraag is nu, is Big Bazaar, was die wel levensvatbaar? Want uiteindelijk zijn er maanden verstreken. De oudste vorderingen die ik ken zijn van oktober, november vorig jaar. Ja, dan denk ik, je moet op dat moment al aan de bel trekken. Niet bijna een jaar later. Ja, want dat was eigenlijk een vraag die op een gegeven moment vandaag op de redactie rondging bij ons, meneer Verstijlen. Misschien is het zo dat we dat, nou ja, dat, wij zitten natuurlijk niet tot onze nek in faillissementen, zal ik maar zeggen. Maar waarom is waarom duurt het zo lang voordat Big Bazaar failliet gaat, was eigenlijk de vraag die ik op een gegeven moment hoorde vandaag. Er wordt maar geprobeerd. Zoals gezegd, een faillissement is vaak de slechtst mogelijke optie. Heel vaak is het zo als een WOA-traject, als het, zeg maar, de eerste keer wordt afgewezen, een verzoek, ja, dan wordt het moeilijk. Op een of andere manier is Big Bazaar erin geslaagd om toch het schip nog boven water te houden al die tijd. Ja. Ik begrijp dat. Ik heb deze laatste uitspraak niet gezien, maar ik vermoed dat hij niet veel anders eruit zal zien dan de eerdere. Daar was het probleem, zoals zojuist al gezegd werd, dat er onvoldoende geld was om de lopende kosten te betalen. Ja. Als ik het goed begrepen heb, was er 3,5 miljoen nodig. En ik heb voorbij zien komen dat Big Bazaar erin geslaagd was om 2 miljoen ergens los te peuteren. Ja. Dan zit je nog 1,5 miljoen bij die streep vandaan. Maar ja, kennelijk was er nog zo lang hoop dat de faillissementsrechter heeft gezegd, we zien het nog even aan. Om te kijken of die WOA toch niet kan lukken. Nou, dit is de laatste uitspraak is dus ook negatief. Ja, derde keer dus. Als je 3 strikes hebt, dan wordt het wel moeilijk om de wedstrijd nog te winnen. Als je 3 strikes hebt, wordt het moeilijk om de wedstrijd nog te winnen. Meneer Konings, is het wel zo dat stel dat er morgen een faillissement wordt uitgesproken, hoe ziet u dan de eisen die er liggen van de schuldeisers? Krijgen die allemaal hun geld? Door de tijd heen zijn de belangen eigenlijk veranderd. Eerst was het, ik wil mijn geld hebben. Alleen nu is het bijvoorbeeld, ik wil goederen terug hebben en ik wil mijn pand leeg hebben. Dus dat geld is al een beetje in de gedachtes vergeten. Want men verwacht niet meer dat er nog 1 cent uitkomt. Dat heeft er mede mee te maken dat de schuldenlast ontzettend hoog is geworden. 30 miljoen plus, hè, want de laatste maanden is het opgelopen. Ja, hoe realistisch is het dan nog dat jij als normale schuldeiser, dat heet concurrente schuldeiser, nog iets van zo'n van je vordering terugziet? U staat dus 18 schuldeisers bij. U verwacht niet dat geen van die schuldeisers nog maar 1 eurocent gaat zien? Dat denk ik inderdaad. Ja, dat heeft ermee te maken dat er een grote preferente vordering is van de Belastingdienst. Ja. En Big Bazaar heeft aangegeven dat de liquidatiewaarde van de vennootschap, dat je nu gaat verkopen een faillissement, als Big Bazaar wordt gestript, zo te zeggen, en je verkoopt alles los, ja, dan is de executiewaarde niet heel veel meer dan een paar miljoen. En dat is gewoon veel te weinig om die schulden af te betalen. Ja, dat is geld wat naar de Belastingdienst gaat, zegt u. Ja, eigenlijk zijn de schuldeisers het kind van de rekening geworden door deze exercitie, is mijn idee. Door dit lange traject, zegt u eigenlijk? Ja, door de meerdere malen het traject aanvragen. Het WOA-traject starten veel te laat naar mijn idee, maar ook 3 keer. Tuurlijk snap ik het dat je als bestuurder je bedrijf wilt redden, maar de vraag is, hoe realistisch was dat allemaal? Ja, en welke schuldeisers, want u vertegenwoordigde dus 18, u zei al, de verhuurster van het pand. Maar welke schuldeisers moet ik nog meer aan denken die kunnen fluiten naar hun geld dus uiteindelijk, wat uw verwachting is? Denk aan leveranciers, hè. Die willen een recht van reclame inroepen, maar dat kan niet meer. Die periode is voorbij, dat kan maar 6 weken na levering. Tweede zijn de leveranciers van winkelvoorraden. Ja, de winkelvoorraden zijn al lang verkocht of uit de schappen, want de winkels zijn ook leeg. Dus waar zijn die voorraden? En hoeveel geld kost dat om die voorraden terug te halen, letterlijk? Ja. Dus je moet gaan zoeken als schuldeis. Ja, U ziet het somber in wat dat betreft. Meneer Verstijlen, meneer Konings zegt dus iets interessants net. Die zegt van luister, eigenlijk doordat het zo lang geduurd heeft, door elke keer dat WOA-traject in te zetten, is het alleen maar erger geworden voor de schuldeisers. En zijn die het kind van de rekening? Bent u dat met hem eens? Ja, het is het, aan de ene kant het WOA-traject. Maar nadat de eerste keer het verzoek was afgewezen, was het eigenlijk gewoon mogelijk geweest dat het visumentverzoek was behandeld. En dat toen het visument was uitgesproken. Nou, dat is kennelijk toen niet gebeurd. Er is gepraat, onderhandeld waarschijnlijk. En ja, die visumentsaanvraag is toen niet behandeld. Mm-hmm. Dat is dus niet zozeer of niet alleen maar komt dat door de WOA, maar dat komt ook omdat op dat moment kennelijk er nog bij voldoende partijen voldoende vertrouwen was dat er nog iets mogelijk was. Ja. He, dus dat ligt niet zozeer aan de WOA, maar het feit dat die visumentsaanvraag toen niet is doorgezet of niet is behandeld. Nee. En gaat dit ook wel eens goed dat dit wel werkt? Op deze manier met die WOA, ja? Jazeker. De WOA bestaat dus nu 3 jaar. Dat betekent dat er nu enig zicht begint te komen op hoe het werkt. De laatste keer dat ik keek waren er een stuk of 40 verzoeken geweest die uiteindelijk het hele traject hebben doorlopen, zodat mm-hmm. het tot een akkoord kwam, of in ieder geval tot een akkoordzitting. Ja. Waarop de rechter beslist of dit bindend moet worden opgelegd. En in de overgrote meerderheid van die gevallen is dat akkoord inderdaad aangenomen en opgelegd. Ja, en dan komt er dus een soort betalingsregeling, zal ik maar zeggen, met de schuldeisers op gang, waarbij de schuldeisers hun geld zien, of een deel daarvan, en waarbij de onderneming in leven blijft. Ja, dat is idealiter is dat de situatie. En wat er uiteindelijk betaald wordt is afhankelijk van het akkoord zelf. Er zijn akkoorden waarin gewoon 100% is betaald. Ja. Dan krijgt iedereen zijn geld. Er zijn ook akkoorden dat het een schamel percentage is. Ja. Maar het kan, zoals elke overeenkomst kan verschillen, kan ook elk WOA-akkoord verschillen. Dat is afhankelijk van de situatie. Ja, tot slot, meneer Konings. Wie neemt u in dit verhaal iets het meest kwalijk? Moeilijk te zeggen zo achteraf. Ik ken niet alle feiten en omstandigheden. Alleen in het algemeen kan gezegd worden, waarom zijn die schulden zo ver opgelopen en is er niet eerder aan die bel getrokken? Dat vragen klanten zich af. Ja, en wie kan je dat dan kwalijk nemen? Ik denk dat Big Bazaar zelf wellicht eerder wat stoom had op gang kunnen brengen. Okay. Ja, op stoom had kunnen komen. Ja, toch de onderneming zelf. We gaan zien hoe dat morgen afloopt. Hoe laat is die uitspraak ook weer, zei u? 10 uur wordt het behandeld. Meestal in de loop van de dag zijn uitspraken van visumentsrechters beschikbaar. Dus morgen een belangrijke dag wat dat betreft. Morgen, ik dank u beiden voor uw tekst en uitleg in dit dossier. Hoogleraar privaatrecht Frank Verstijlen en Joost Konings van het invorderingsbedrijf Amsterdam, die dus 18 schuldeisers bijstaat. Tot zover ook geld of je leven voor vandaag. Wilt u niks missen, abonneer u dan op onze podcast te vinden in uw favoriete podcast-app. Hier zo 1 vandaag. Vandaag met Lamme te Bruin. Veel plezier, fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Kijk, ik was 223, Warmoestraat, Zeedijk, het was wild. Zolang Juna Kramer zich kan herinneren, was haar vader verslaafd aan heroïne. Tot je in de klem komt, emotioneel. En dan is het dus mogelijk om af te glijden. Deze week in Docs, Clean. Dan begint het pas eigenlijk. Ja, wat ga je dan doen? Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten